anasikia na kutii, anasikia na kutii, anasikia na kutii, anasikia na kutii, anasikia na kutii, anasikia na kutii, anasikia na kutii, anasikia na kutii, anasikia na kutii. Hajibu kwa maneno, anajibu kwa matendo. Hajibu kwa maneno, anajibu kwa vitendo. Hajibu kwa maneno, anajibu kwa vitendo. Hajibu kwa maneno, anajibu kwa vitendo. Anajibu kwa vitendo, anajibu kwa vitendo. Anajibu kwa vitendo, anajibu kwa vitendo. Anajibu kwa vitendo, anajibu kwa vitendo. Anajibu kwa vitendo, anajibu kwa, anajibu kwa vitendo. Anajibu kwa vitendo, kwa kukupa afya yako, kwa kukupa watoto, kwa kukupa ushindi. Anajibu kwa vitendo, anajibu kwa vitendo, anajibu kwa vitendo. Hajibu kwa maneno, anajibu kwa vitendo, hajibu kwa maneno, anajibu kwa vitendo. Hajibu kwa mtendo, anajibu kwa vitendo. Yesu mtu, Thank you.